Sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niewiele ponad 2000 nowych zakażeń koronawirusem. O takich danych poinformował resort zdrowia. Badań profilaktycznych dla osób po 40 roku życia. Badania profilaktyczne dla osób po 40 roku życia mają ruszyć w przyszłym miesiącu, zapowiada to wiceminister zdrowia. Wizytę w Rumunii rozpoczął prezydent Andrzej Duda. Od wczoraj w Polsce stwierdzono 2032 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły 22 osoby, a wyzdrowiało 6,5 tysiąca. Najwięcej nowych infekcji zanotowano w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W szpitalach przebywa niespełna 16 tysięcy osób. Na oddziałach covidowych jest ponad 20 tysięcy wolnych łóżek. Dzięki respiratorom oddycha 2083 osoby. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 10 milionów osób. Z kolei ponad 3,5 miliona jest w pełni zaszczepionych. W przyszłym miesiącu ma być uruchomiony program badań profilaktycznych dla osób po 40 roku życia. Zapowiedział to w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, pakiet badań ma być darmowy i realizowany szybko, także w prywatnych przychodniach. Waldemar Kraska uznał, że szybkie uruchomienie programu ma doprowadzić do tego, aby osoby po 40 roku życia mogły wykonać podstawowe badania profilaktyczne. One będą troszkę inne dla mężczyzn, inne dla kobiet, ale będą to badania, które pozwolą nam poznać, w jakim stanie zdrowia w tej chwili jesteśmy. Jeżeli będzie jakaś nieprawidłowość w tym podstawowym pakiecie badań, wtedy zostanie on rozszerzony, wtedy ta diagnostyka będzie pogłębiona. W czerwcu chcemy ten program uruchomić, aby właśnie dla osób powyżej 40 roku życia, kiedy to jest taki okres, kiedy już powinniśmy pewne badania diagnostyczne, profilaktyczne wykonywać. Chcemy wyłapać pewną grupę osób, u których te dolegliwości czasem nie dają żadnych objawów. Waldemar Kraska dodał, że program ma pomóc nadrobić zaległości w diagnostyce, które związane są z pandemią koronawirusa i niedostępnością do służby zdrowia. Dziennik Gazeta Prawna poinformował, że w pakiecie podstawowym znajdą się badania poziomu cholesterolu, lipidogram oraz pomiary ciśnienia. Ponadto w programie mają być też mammografia i cytologia dla kobiet oraz badanie prostaty dla mężczyzn. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Rumunii. W stolicy tego kraju weźmie udział w spotkaniu przywódców państw wschodniej flanki NATO. Mają oni przygotować wspólne stanowisko na zaplanowany za miesiąc szczyt sojuszu. Prezydent Andrzej Duda został w Bukareszcie powitany przez gospodarza spotkania prezydenta Klausa Johannisa. Obaj politycy będą osobiście uczestniczyć w rozmowach grupy nazwanej Bukaresztańską Dziewiątką. Pozostali przywódcy z Europy połączą się poprzez internet. Wirtualnym gościem rozmów ma być też amerykański prezydent Joe Biden. To jest bardzo ważny sygnał zaangażowania amerykańskiego nadal w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, zaangażowania amerykańskie także w bezpieczeństwo Polski. Mówił rano w programie pierwszym Polskiego Radia prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Politycy mają ustalić wspólne stanowisko na czerwcowy szczyt NATO. Kraje wschodniej flanki będą chciały naciskać na utrzymanie albo nawet zwiększenie obecności wojsk sojuszu w tym regionie wobec zagrożenia ze strony Rosji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. We Francji zatrzymano 4 osoby w śledztwie dotyczącym zabójstwa policjanta, do którego doszło tydzień temu na południu kraju, w Awinionie. Jeden z zatrzymanych jest podejrzany o dokonanie zbrodni. W ubiegłą środę 36-letni funkcjonariusz policji został zastrzelony przez dilera podczas operacji antynarkotykowej. O zatrzymaniach 4 podejrzanych poinformował szef MSW Gérald Darmanin. Są to osoby posiadające francuskie obywatelstwo, urodzone we Francji poniżej 30 roku życia, podał minister spraw wewnętrznych. Według nieoficjalnych informacji policja aresztowała 4 podejrzanych na autostradzie w pobliżu Awinionu, gdy próbowali oni uciec samochodem do Hiszpanii. Zabójstwo policjanta Erika Massona wywołało duże poruszenie wśród Francuzów. Wczoraj tysiące osób zgromadziło się przed komisariatem policji w Awinionie, aby uczcić pamięć zastrzelonego funkcjonariusza. Jutro francuski premier Jean Castex będzie przewodniczył ceremonii złożenia narodowego hołdu policjantowi. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie i bez opadów i wszędzie silniejszy wiatr. Taka pogoda będzie nam towarzyszyła przez cały dzień. Ciepło w Małopolsce nawet 25 stopni, w centrum 23, a nad samym morzem 16. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe.

should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves. Dokładnie ile w studiu, ale naprawdę ciepło i za oknem słonecznie. 12 minut po godzinie 11. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Te tematy popularno-naukowe bardzo leżą nam na sercu. Już za chwilę o tym, że elektromobilność nabiera tempa, ale no właśnie są pewne braczki i o tych braczkach powiemy za kilka chwil. Później w niezłej historii 10 maja, rok 1968, a przed samym południem kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie. A to tylko fragmenty z tej pierwszej godziny naszej audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Alina Bękę, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Jak zwykle umówmy się tak co najmniej do 15. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. We'll be right back.

samochodów. 60 miejsc parkingowych i któreś jest przygotowane na to, żeby postawić auto elektryczne i je naładować? Nie, nie. Mówi pani Justyna, mieszkanka podwarszawskiego Parzniewa. Tutaj w naszym garażu, w ogóle w naszym osiedlu nie ma takiego, myślę, miejsca. Znaczy są kontakty, tak? Są kontakty. Każdy może się podłączyć, nie wiem, odkurzając samochód, coś tam podłączając, ale nie ma takiej stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Ja ze swojej strony nie mam możliwości ładowania samochodu bezpośrednio z gniazdek, które są ogólnodostępne w garażu. Mówi Maciej Klukowski, ekspert do spraw nieruchomości, ale i właściciel auta elektrycznego. Stąd też w samochodzie mam 40-metrowy kabel, który rozciągam po klatce do mieszkania i który powoduje pewne uciążliwości. Natomiast na chwilę obecną spółdzielnie niechętnie wyrażają zgodę na podłączenie podliczników czy nowej instalacji, nawet pomimo tego, że byłbym skłonny zapłacić za projekt i wykonawstwo tego typu instalacji. Była w ogóle rozmowa we wspólnocie na ten temat? I jeden z właśnie z lokatorów zadał takie pytanie, ale to nie spotkało się z przychylnością. Pytanie, co na to piewcy elektromobilności, skoro potencjalnym użytkownikom już teraz rzuca się tego rodzaju kłody pod nogi. Czy to jest w warunkach obecnych taki proces bezbolesny i prosty? Niestety nie. Mówi Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. W związku z tym my wprowadziliśmy sugestie, które obecnie są procedowane w ramach nowelizacji ustawy o elektromobilności, by w sytuacjach, gdy mamy miejsce parkingowe i techniczne mamy możliwości, żeby tam był punkt ładowania, to faktycznie możemy ten punkt ładowania tam zainstalować i choćby zarząd wspólnoty nam tego nie blokuje z przyczyn, które są całkowicie pozamerytoryczne. W przypadku zakupu nieruchomości już widać tendencje, już widać osoby, które podjeżdżają takimi autami na prezentację i one w tym momencie skłonne bardziej są do zakupu nieruchomości wolnostojących, gdzie są w stanie od razu zainstalować sobie panele fotowoltaiczne albo wybierają właśnie nowsze takie inwestycje, gdzie już widzą, że po prostu deweloper od razu przewidział jakieś miejsce do ładowania. Ktoś korzysta z auta elektrycznego tutaj na osiedlu? Zauważyłam, że jest kilka takich samochodów, nawet ktoś ma Tesla, więc kilka takich pojazdów się tutaj pojawia, natomiast jak oni sobie radzą z ładowaniem tych aut, to szczerze mówiąc nie wiem. W przyszłości ta możliwość ładowania samochodu tam, gdzie on najdłużej się znajduje, powinna być zapewniona niejako z automatu. Wprowadza to dyrektywa 844, która też na mocy wspomnianej nowelizacji jest teraz implementowana do porządku prawnego polskiego, a ta dyrektywa mówi, wszystkie nowe budynki, które są budynkami wielorodzinnymi, na 100% miejsc parkingowych powinny być kanały kablowe, by powstały przy każdym miejscu punkty ładowania. Czyli niejako z automatu kable ciągniemy, stacje montujemy i mamy możliwość ładowania. Pytanie tylko, czy to dotyczy tylko nowych budynków mieszkalnych? Tam jest ten obowiązek 100%. A w budynkach użyteczności publicznej ten obowiązek to jest 20% wszystkich dostępnych miejsc parkingowych. I to dotyczy budynków nowych i budynków poddawanych renowacjom. Jeżeli te przepisy prawa wymagają instalacji tego typu miejsc do ładowania, to te miejsca się pojawią. Natomiast nie oszukujmy się, deweloper patrzy na zysk z punktu widzenia inwestycji, a nie na dodatkowe korzyści dla właścicieli nowych mieszkań. Jedną z istotnych barier w popularyzacji aut elektrycznych brakiem punktów zasilania w garażach podziemnych czy na parkingach osiedlowych zajął się Kuba Witkowski. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. We'll be right back. smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Troszkę się zasapałem, bo pobiegłem szybko do Mosfabar, właśnie w Islandii, skąd pochodzą Kaleo. Patrzę, piękna wiosna tamże właśnie, a skoro ciepłe powietrze napłynęło do nas z południa, no to nie może być inaczej, to prędzej u nas będzie lato niż tam wiosna. I tego się trzymajmy. Za chwilę poniedziałkowa lekcja historii. Odsapnijmy troszkę ze spokojną balladką. Jak zwykle o tej porze witamy w studiu historyka profesora Tomasza Gajownika. Nowy tydzień, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Niezła historia. 10 maja 1968 roku rozpoczęły się negocjacje pokojowe w Paryżu w sprawie zakończenia konfliktu w Wietnamie. Panie profesorze, dlaczego w Paryżu? Po pierwsze dlatego, że Francja była, czy do dnia dzisiejszego jest krajem bardzo zainteresowanym problematyką azjatycką. W tym akurat konkretnym przypadku państwem, które zostało gorzko doświadczone również udziałem własnym w wojnie, pierwszej wojnie indochińskiej, która zakończyła się dla nich sromotną klęską pod Dien Bien Phu w 1954 roku. Po drugie, no to jest kwestia też politycznych i prestiżowych działań. To jest rok 68. Francja próbuje zdjąć siebie odium za wojnę w Algierii, która jest postrzegana jako bardzo krwawy konflikt i naczerpnęła opinię o Francji jako kraju, który dąży do rozwiązywania pokojowego swoich spraw. Trochę takie odkupienie win chyba, tak, to się tak, wydaje. Poza tym no to jest ta kwestia jeszcze z powoli oddawania władzy przez Charlesa de Gaulle'a, więc można byłoby ująć to w ten sposób, że Charles de Gaulle chciał w jakiś sposób jeszcze sprawić, żeby to o tej Francji było głośno. No i nie ma co też ukrywać, no Francja jest też takiego rodzaju symbolem miejsca, gdzie właśnie toczą się najważniejsze debaty na świecie. Toczyły się w okresie międzywojennym i również po II wojnie światowej. Mówimy o rozpoczęciu negocjacji pokojowych, czy to znaczy, że pod koniec lat 60. ważyły się losy zwycięstwa wojny w Wietnamie? Nie ważyły się, dlatego że Amerykanie ponosili coraz większe straty. Zaangażowanie amerykańskie było coraz większe. Natomiast ta wojna trwała już praktycznie lat 12, bo mówimy od 55-56 roku, kiedy pojawiają się pierwsi instruktorzy, tak zwani instruktorzy amerykańscy. I widać było, że siły amerykańskie wzrastają, wzrasta zaangażowanie finansowe, militarne Stanów Zjednoczonych, a progresu nie ma. Specyfika prowadzenia wojny w warunkach partyzanckich na tamtym obszarze sprawiła, że to było bardzo ciężkie. Niezła historia. Choć wydaje się, że im Amerykanie byli coraz silniejsi, tym mam wrażenie, że zwycięstwo coraz bardziej wymykało im się z rąk. Właściwie powiedzmy, dlaczego tak było? Na tę kwestię trzeba spojrzeć dwojako. Od sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych poczynając, skończywszy na sytuacji geopolitycznej, geostrategicznej. Sam konflikt w sobie był pasmem zmiennych sukcesów i klęsk wojsk amerykańskich. I to na przestrzeni kilku, czy może nawet kilkunastu lat, tak. Więc sytuacja się zmieniała. Do tego dochodziło również zaangażowanie po stronie północnego Wietnamu państw wchodzących w skład bloku państw komunistycznych, czyli Chin przede wszystkim, które były bardzo zaangażowane i zainteresowane sytuacją w Wietnamie, Związek Sowiecki, więc to nie jest tylko kwestia walki między Goliatem a Dawidem, jeżeli możemy użyć takiego porównania. Do tego dochodziła właśnie stopniowo narastająca frustracja społeczeństwa amerykańskiego, niezadowolenia. No właśnie o to chciałem zapytać, jaki był stosunek Amerykanów do wojny w Wietnamie właśnie w tym, o którym mówimy, roku 1968? Oczywiście był bardzo zróżnicowany, natomiast większość społeczeństwa amerykańskiego była zmęczona już tą wojną, ofiarami, jakie Stany Zjednoczone ponosiły i spragnionymi tego, by ich synowie Ameryki wrócili do kraju, prawda, żeby kiedy nie idzie za sukcesem militarnym sukces polityczny, widzimy tylko przewożone do kraju trumny amerykańskich żołnierzy i nie widzimy tego postępu, tego progresu, w pewnym momencie w społeczeństwie narasta pytanie, dlaczego, co się dzieje, co jest nie tak i co możemy z tym zrobić i czy możemy w ogóle ten trend zmienić. Jeżeli się okazuje, że nie, no to wydaje się najbardziej logiczne, żeby to po prostu zaprzestać, bo szkoda ofiar, kiedy nie widać tego światełka w tunelu, jakim mógłby być potencjalny sukces. Zresztą to jest chyba jedna z najbardziej wizerunkowych klęsk amerykańskich po 1945 roku, wojna w Wietnamie. Zresztą musimy pamiętać, że te negocjacje zaczęły się w 1968 roku, ale trwała aż 7 lat do 1975. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Minut pozostało do południa. Przypomnę, że od 1 kwietnia, i to jak wiemy nie żart prymoaprilisowy, od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. O tym, kiedy można się spisać, jak można się spisać i czy w ogóle musimy się spisać, na te pytania można znaleźć odpowiedź pod infolinią numer 22 279 99 99. Te wszystkie numery telefonu i dane teleadresowe łatwiej znaleźć także na stronie internetowej spis.gov.pl, ale ważna informacja dla wszystkich, którzy chcieliby zostać rachmistrzami spisowymi, bowiem trwa nabór kandydatów na rachmistrzów posługujących się polskim językiem migowym. Dziś i jutro jeszcze trwa ten nabór uzupełniający do niektórych województw. Jakie trzeba spełnić kryteria, by zostać rachmistrzem spisowym posługującym się polskim językiem migowym? Odsyłam na stronę i tych z Państwa, którzy chcieli chcieliby wziąć udział także w losowaniu nagród w Loterii Narodowego Spisu Powszechnego. Przypomnę, ta ostatnia loteria odbyła się w piątek w samo południe. Tym, którzy zwyciężyli, serdecznie gratulujemy, a pozostałym, którzy mogą wziąć udział nie tylko w spisie, ale także w tejże loterii, serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki. Spis.gov.pl. Szczegóły dotyczące spisu powszechnego na stronie internetowej. Choć jeszcze do tego tematu będziemy wracać. Tak, właśnie The Dandy Warhols, takie dźwięki lubimy. Ale lubimy też odpoczynek. Dajmy na to na łonie natury, po weekendzie, kiedy wiosna za oknami, piękne słońce i ciepło, a do tego dorzucamy codzienny fragment powieści. Od właśnie, za 14 minut południe, czas na to. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Dwie, trzy, cztery podróże do Polski. Lecz nie tylko odpoczynku i zapomnienia o troskach szuka pani Curie w kraju. Od chwili, kiedy Polska odzyskała niepodległość, Marii nie daje spokoju pewien wielki projekt. Chce ona stworzyć w Warszawie Instytut Radowy, który by był zarazem ośrodkiem prac badawczych i leczenia nowotworów. Sprawa jednak przedstawia ogromne trudności. Polska jest po długim okresie niewoli uboga. Brak jej i środków finansowych, i wykwalifikowanych jednostek. Maria zaś z powodu nawału pracy nie jest w stanie zająć się sama niezbędnymi przygotowaniami i gromadzeniem funduszy. Czy trzeba mówić, kto stanie jej do pomocy na pierwsze wezwanie? Oczywiście, siostra. Doktor Bronisława Dłuska, która mieszka obecnie w Warszawie i która pomimo wieku nie straciła ani zapału, ani energii młodzieńczych lat, od razu zabiera się do dzieła. Obie wraz z bratem, doktorem Józefem Skłodowskim, czynią pierwsze kroki i starania. Doprowadzają do założenia Towarzystwa Instytutu Radowego i jednają mu członków spośród wybitnych przedstawicieli świata nauki polskiej. Wreszcie uzyskują od rządu Rzeczypospolitej piękny plac dla Instytutu przy ulicy Wawelskiej. Maria bierze czynny udział w planowaniu budowy. Pani Dłuska wielokrotnie jeździ do Paryża, aby z siostrą i z profesorem Rego, kierownikiem tamtejszego instytutu, uzgadniać zasadnicze sprawy. Na miejscu zaś, w Warszawie, gorliwie pracuje w zarządzie towarzystwa oraz w Komitecie Daru Narodowego dla Marii Skłodowskiej-Curie, który gromadzi środki finansowe. W całym kraju pełno jest wezwań do ofiar na ten cel, w postaci symbolicznych cegiełek i nalepek z wizerunkiem Marii. Kupujcie cegiełki na Instytut imienia Marii Skłodowskiej-Curie, głoszą tysiące pocztówek z jej podobizną i faksimile tych słów jej ręką napisanych. Moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Narodowego w Warszawie. Akcja spotyka się od razu z najżyczliwszym poparciem rządu, władz większości miast polskich z Warszawą na czele, najważniejszych instytucji publicznych i organizacji społecznych, zwłaszcza kobiecych oraz całego świata naukowego. Fundusze płyną. Już w roku 1925 Maria będzie mogła przyjechać do Warszawy na uroczystość położenia kamienia węgielnego pod przyszłe gmachy Instytutu. Ten przyjazd jest jednym wielkim triumfem. Wspomnienia przeszłości łączą się z najpiękniejszymi nadziejami na przyszłość. Społeczeństwo gorąco wita tę, którą jeden z mówców nazwie pierwszą damą dworu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Uniwersytety, akademie i miasta ofiarowują uczonej tytuły honorowe. Warszawa już w roku 1924 nadała jej honorowe obywatelstwo. Mnóstwo szkół ubiega się o zaszczyt noszenia jej nazwiska. Marszałek Piłsudski, który ją poznał parę lat przedtem w Paryżu, gdy brała udział w powitaniu go przez delegację polską, parokrotnie ją teraz odwiedza. W piękny, słoneczny, czerwcowy poranek prezydent Rzeczypospolitej kładzie pierwszą cegłę pod fundamenty Instytutu. Maria kładzie drugą, trzecią zaś prezydent miasta Warszawy. Nic ze zwykłej sztywności oficjalnej nie ma podczas tych ceremonii i powitań. Bynajmniej nie przez banalną uprzejmość głowa państwa Stanisław Wojciechowski podziwia, jak pięknie i z jak czystym akcentem Maria mówi po polsku, mimo tyloletniej rozłąki z krajem. Był on przecież za granicą kolegą panny Skłodowskiej. Brał tam razem z nią udział w zjazdach polskiej młodzieży. Wspominają dawne czasy. Pamięta pani ten Jasiek, którego mi pani pożyczyła na drogę, gdy jechałem do kraju w tajnej misji politycznej? Pyta prezydent. Ogromnie mi się wtedy przydał. Pamiętam nawet, odpowiada z uśmiechem Maria, że mi go pan zapomniał zwrócić. A ze sceny Teatru Narodowego, przepełnionego publicznością, wita ją uroczyście sławny aktor Józef Kotarbiński. Ten sam, dla którego młodziutka Maria plotła ongiś w zwoli wieńce z polnych kwiatów. Płyną lata. Z symbolicznych cegiełek rosną mury gmachów Instytutu. W Paryżu pod kierunkiem pani Curie i profesora Rego kształcą się przyszli pracownicy nowej placówki, stypendyści rządu polskiego. Mijają lata, lecz nie mijają troski Marii i Bronisławy. Pieniędzy na budowę i wyposażenie Instytutu jest ciągle za mało. Brak ich zwłaszcza na zakupienie niezbędnego minimum radu dla lecznicy. Maria się jednak nie zniechęca. Badając możliwości i horyzonty, kieruje wzrok ku zachodowi, ku Stanom Zjednoczonym, które jej już raz tak hojnie dopomogły. Ku pani Melanie. Ta wierna Marii przyjaciółka wie, że Instytut Warszawski jest równie drogi sercu uczonej, jak jej własna pracownia. Znów, cudem niemal, udaje się jej zebrać pieniądze na zakup grama radu. Drugiego grama radu, który Ameryka ofiarowuje pani Curie. I znów, tak jak w roku 1921, wsiada Maria na statek w październiku roku 1929. Jedzie podziękować Stanom Zjednoczonym w imieniu swej polskiej ojczyzny. Znów zasypują ją zaszczytami. Przez cały czas pobytu jest gościem prezydenta Hoovera i mieszka przez parę dni w Białym Domu. W Ameryce zaczyna szaleć kryzys ekonomiczny, więc nastrój jest tam nierównie cięższy niż w roku 1921. Jednak panią Curie przyjmują tak samo gorąco jak wtedy. W dniu jej urodzin ofiarowują jej setki prezentów. kwiaty, książki, różne przedmioty, czeki dla jej laboratorium. Wiele z tych upominków pochodzi od osób zupełnie jej nieznanych. Od fizyków zaś otrzymuje galwanometr, ampułki z radonem, emanacją radu, okazy rzadkich minerałów. Przed wyjazdem zwiedza pod troskliwą opieką Owena D. Younga Uniwersytet Świętego Wawrzyńca, gdzie na frontonie gmachu poświęconego fizyce znajduje się cudowna płaskorzeźba w kamieniu, jej wizerunek. Bierze udział w jubileuszu Edisona. Wszystkie mowy, nawet i radiodepesza przesłana z bieguna południowego przez komendanta Berda, zawierają wyrazy hołdu także i dla niej, składają życzenia obu promienistym duchom. 29 maja roku 1932 Maria przybywa do Warszawy na poświęcenie Instytutu Radowego. Niestety, tylko szpital Instytutu jest wykończony i czynny. Na wykończenie pracowni naukowych już zabrakło środków. Gorące życzenie pani Curie, aby Instytut posiadał pracownie naukowe z zakresu fizyki, chemii i biologii, zostało spełnione dopiero w parę lat później, już po jej śmierci. W roku 1932 mogła ona tylko z okien swego mieszkania w Instytucie patrzeć na gmach pawilonu naukowego, jeszcze nie całkiem wykończony. Nie dane jej było, tak jak to sobie obiecywała, przyjeżdżać tu na dłuższy czas i sprawować nadzór nad pracami laboratorium, które pragnęła choć częściowo wyposażyć osobiście, prosząc też siostra, by na ten cel zarezerwowała i swoje oszczędności przeznaczone dla Instytutu. Ostatnia to była podróż Marii do Polski. Ostatni raz wtedy chodziła po swoim rodzinnym mieście, po starych uliczkach, które widziały jej dzieciństwo. Błądziła wzdłuż brzegów Wisły, którą za każdym pobytem w Warszawie śpieszyła odwiedzić, zawsze patrząc na nią z tęsknotą, prawie z wyrzutami sumienia. W listach do Ewy pisze często o tej wodzie, o tej ziemi, o tych kamieniach, z którymi ją wiąże najsilniejszy instynkt, najtkliwsze i najbardziej bezpośrednie, niemal sentymentalne uczucie. Poszłam wczoraj na samotny spacer w stronę Wisły. Rzeka leniwie toczy w szerokim łożysku swe wody, które z bliska wydają się mętne, lecz w dali błękitnieją odblaskami nieba. Urocze ławice piasku rzucone tu i ówdzie złocą się w promieniach słońca kapryśnymi skrętami, kierując bieg fal. Wzdłuż brzegu tych mielizn olśniewająco jasne pasy znaczą granice głębi. Czuję nieodpartą potrzebę błądzenia po owych plażach, świetlistych, przecudnych. Przyznaję zresztą, że ten wygląd mojej rzeki nie przypomina bynajmniej wyglądu szanujących się rzek spławnych i że trzeba będzie kiedyś ograniczyć trochę tę jej fantazję z uszczerbkiem dla jej piękna. Jest jedna piosenka krakowska, która mówi, że czar tych polskich wód jest tak wielki, iż kto je raz pokochał, nie zapomni ich do grobu. Co do mnie, te słowa są całkiem prawdziwe. Ta rzeka ma dla mnie powab, którego istoty nawet pojąć nie potrafię. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. A będzie to 77. fragment naszej codziennej lektury. Serdecznie zachęcamy, tym bardziej, że no właśnie już coraz bliżej końca naszej codziennej powieści. Ciąg dalszy jutro, a za 5 minut w południe serwis Trójki. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się noc.